nosaltres que anirem a parlar a continuació de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que ahir s'imposava per 1-3 al camp del Caçà i ho va fer, vam de remuntar un marcador vers. Al final però es va endur la victòria amb 2 gols de Teixidor i un de Jordi Cruz. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el tècnic unionista Arnau Sala. Arnau, molt bon vespre. Hola, bona tarda. Bé, una victòria, 1-3 que us permet posar-vos líders de la classificació. Sí, sí, sí, de fet ja feia dies que ho esperàvem perquè portem una ratxa espectacular i sembla que no hi mai a la primera posició per sort que us hem arribat aquesta setmana. Com, explica'ns una mica com va anar el partit, Arnau. Pues va ser molt dur. I ens ho esperàvem, sabíem que no seria gens fàcil, però no només perquè fos un derbi, sinó perquè les diferències en aquesta categoria d'equips no són tan grans com diu la classificació. Però bueno, el que sobretot sabem el que li va passar a l'inici de temporada, no han fet l'equip així de correcuita, no tenen cap aspiració ni per pujar ni per baixar, i bueno, això pot treballar així una mica, però si em pregunto a nosaltres no seria així. Sabem que el segon entrenador treballa molt bé, seria, per tant, nosaltres amb este ritme, però bueno, normalment pues sempre li posem la segona part i bueno, no, la primera no està massa acertada, perquè ara punteria, però per sort pues, la segona part sí, ho hem fet. Com tu deies, Arnau, porteu una ratxa molt bona que us ha promès arribar en aquest primer lloc de la classificació, però és que a més heu pogut empatar en el liderat amb el Ripollet, però dels equips de dalt sou l'únic que ja heu descansat, la resta encara ha de descansar, i a més hem afegit que el Ripollet ha de visitar Vilatenim, per tant doncs la cosa està ben encarada, no? Sí, sí, molt ben encarada. Sí, jo crec que el Manresa que el va tocar aquesta setmana. Ah, efectivament. Però de tots els altres, un petit marge que tenim, encara més gran a part dels punts, i bueno, això ens fa estar pues, satisfets i en certa manera tranquils, pues, perquè tenim un coixí molt important, crec que ens ho entenem, perquè realment estem fent ara les coses molt bé i estem sumant molts i molts punts. Ara una setmana de descans pel Carnaval i després el dia 12 rebeu la visita del Gironella. Com creus que pot afectar aquesta setmana de descans? Pot venir bé o per la ratxa que porteu doncs us pot fer més mal que bé? No, si les coses no surten bé, però si es pot dir, doncs el descans. Nosaltres, la veritat és que els descansos que hem tingut aquest any ens han anat molt bé. És veritat que els són molt intensos i això després pues, ho acabem pagant. Se'm semblava que el dia molt del Mataró ens podia afectar el descansar i va ser tot el contrari. A tot anar bé, descansar, desconnectar una mica i carregar la parada fa un mes contra el Mataró.